Σήμερα ξεκινάμε με Paolo Conte. C'è che lo fai ridendo di lui. Sorrido perché so che tu sai che sei per me tutta la vita per me. Αυτό λοιπόν ήταν το Luomo Specchio, νέο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Paolo Conte, τεράστιος καλλιτέχνης από την Ιταλία. Κάπου κάπου να ακούμε αυτούς που μας έχουν χαρίσει απίθανες ηχογραφήσεις. Ο Paolo Conte είναι συνομήλικος σχεδόν του Leonard Cohen, καταφέρει να βγάζει ενδιαφέροντες δίσκους ακόμα και τώρα που είναι 76-77 είναι. Έχουμε παίξει και το Tropical από το Snob, ένας Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας, συνθέτης αλλά και δικηγόρος, όπου βασίστηκε πάνω στις μουσικές, για τις δικές του μουσικές στη jazz, στις μουσικές της Λατινικής Αμερικής, βέβαια στο ιταλικό τραγούδι, και θαυμαστής του Jacques Brel και του Georges Brassens. Περίπου ανάλογη η ατμόσφαιρα, αλλά εντελώς διαφορετικά, από την Αγγλία, η Marianne Faithfull και το καινούριο άλμπουμ της. I traveled by the moon and the stars, and I traveled by the river and rocks. I see the Roman gateway to the tower, and the secret the Holy Land unlocks. And I always thought that love must surely be something clearly seen in black and white. And we can make it how we want it to be, or change it if we need to, change it overnight. North, south, east, west, anywhere I choose is best. And there's nothing to it, I confess, only love, more or less. And I loved you so much for so long. Then our love, it changed. It changed every day. I know I can't control you, right or wrong. Please don't shrug it off. Don't throw it all away. North, south, east, west, anywhere I choose is best. And there's nothing to it, I confess. It's only love, more or less. I look at everything that I've done, the years, the days, the hours. Life, it don't overcome, but it opens like a flower. North, south, east, west, anywhere I choose is best. And there's nothing to it, I confess. It's only love. Oh, north, south, east, west, anywhere I choose is best. And there's nothing to it, I confess. It's only love, more or less. Νέο άλμπουμ και για την Marianne Faithfull. Ακούσαμε το τραγούδι Love More or Less. Ένας άλλος τραγουδοποιός που θα τέριαζε χθες, αν είχαμε χρόνο βέβαια, να τον ακούσουμε μαζί με την ομάδα που παίξαμε στη χθεσινή εκπομπή, είναι βέβαια ο Ben Howard, και αυτός κινείται στον χώρο της folk και της, και της rock μουσικής, περισσότερο folk θα έλεγα. Έκανε μεγάλη επιτυχία και με το προηγούμενο και με το καινούριο άλμπουμ του που λέγεται I Forget Where We Were. Ακούμε το τραγούδι In Dreams. Ben Howard. She said, always a riddle inside my head. Always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me. Yeah, it's a big old world indeed. Everyone is killing me and everything conspires. In dreams I have watched it spin. Seen the violent crack of atoms where all light comes in. I have lain in sin just to be the cracked and the careful. How can I ask for more? She said, always a riddle inside my head. Always a thing I wonder the way we come to be. Oh, it's a big old place for me. Yeah, it's a big old world in me. Kicking my heels and wondering how I've been here so long. In dreams I have watched it spin. Seen the violent red patterns are all light comes in. I saw rays of skin, just a carcass of a man out alone inside his skin. Thank you. I live alone. I live alone. Only life without you. In Dreams, από τον Ben Howard. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας είναι 211-365-9995. Μετά τις διαφημίσεις θα παίξουμε ένα τραγούδι παλιό σε νέα εκτέλεση και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε κάποια ερώτηση που θα κάνω, οπότε σημειώστε που μπορείτε να απαντήσετε ή στο τηλέφωνο που σας είπα ή με μήνυμα γράφοντας βήμα FM, μήνυμα αποστολής στο 54010 ή στο email γράφοντας live@vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης ή στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Διαφημίσεις και μετά μια ερώτηση για να δούμε αν θυμόσαστε κάτι που έχει συμβεί σε κάποια ελληνική ταινία. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε δύο τραγούδια με απόσταση ηχογράφησης πολλών χρόνων, που όμως και τα δύο ανήκουν σε μία από τις σπουδαιότερες showwoman της Αμερικής, την Bette Midler. Είχαμε ακούσει την αρχή της εβδομάδας ένα τραγούδι από το νέο άλμπουμ της, που, για φανταστείτε, μία τραγουδίστρια, ηθοποιός, showwoman, κάτι από αυτά που σπάνια έχει κάποιος ένα ταλέντο να παίζει σε δραματικούς ρόλους, σε κωμικούς ρόλους, να τραγουδάει, να κάνει εμφανίσεις, να τραγουδάει pop, να τραγουδάει rock, να έχει υποδηθεί την Τζάνι Τσόπλιν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτών των 40 τελευταίων χρόνων. Έβγαλε νέο άλμπουμ μετά από 8 χρόνια και το άλμπουμ, όσο και αν φαίνεται περίεργο για κάποιον που μετά από 8 χρόνια έχει μεγάλη επιτυχία, είναι μέσα στα 3 πρώτα της Αμερικής. Θα παίξουμε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ και μετά θα παίξουμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, από πότε είχε να κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Γιατί είναι αρχές δεκαετίας του 80 που είχε μία ανάλογη θέση μέσα στο Hit Parade. Βέβαια από τότε έχει βγάλει και άλλα άλμπουμ πετυχημένα, αλλά όχι τόσο ψηλά στο Hit Parade όσο το καινούριο της που λέγεται It's the Girls. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν η Bette Midler είχε την ιδέα να τραγουδήσει κομμάτια από γυναικεία συγκροτήματα ενός τεράστιου φάσματος. Δηλαδή έχει τραγούδια από τις Boswell Sisters του 1931 μέχρι το συγκρότημα, ας πούμε, των TLC. Τον TLC, ένα γυναικείο συγκρότημα της δεκαετίας του 90 του 1995. Δηλαδή τα τραγούδια έχουν μία γκάμα 64 χρόνων. Μέσα σε αυτά τα τραγούδια είναι ένα τραγούδι και δικό μου αγαπημένο, αλλά και αγαπημένο ενός Έλληνα σκηνοθέτη, που στην original εκτέλεση το έχει βάλει σε μία από τις ταινίες του. Για να δούμε εκεί που σας έδωσα πριν, 211-365-9995, ή στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολής στο 54010, στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, ποιος Έλληνα σκηνοθέτης έχει παίξει την original εκτέλεση και σε ποια ταινία? Bette Midler. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Λοιπόν, ακούσαμε ένα από τα τραγούδια, τα 15 τραγούδια που έχει στο νέο άλμπουμ της η Bette Midler, It's the Girls. Θα πούμε την απάντηση μετά, εσείς μπορεί να στέλνετε τις απαντήσεις εκεί όπου σας είπα λίγο πριν. Είπαμε ότι η Bette Midler είχε να βγάλει 8 χρόνια άλμπουμ. Επίσης περιμένουμε κάποιον σπουδαίο ρόλο, γιατί μπορεί να το κάνει, και να πάρει και το Όσκαρ κάποια στιγμή, που ήταν υποψήφια για την υποκριτική της στην ταινία The Rose που είχε υποντηθεί την Τζάνι Τσόπλιν. Ήταν και υποψήφια και για άλλη φορά για Όσκαρ. Είναι μια τεράστια και κωμικός, απίθανη κωμικός, και το ξέρετε εσείς που την έχετε δει σε ταινίες. Η τελευταία φορά που είχε κάνει τόσο ψηλά την παρουσία της στο αμερικάνικο Hit Parade ήταν το 88. Βέβαια από τότε είπαμε πριν ότι έχει βγάλει επιτυχίες, αλλά όχι τόσο πετυχημένο άλμπουμ όσο το καινούριο της, και όσο εκείνο του 88 που είχε τα τραγούδια από την ταινία που έπαιζε η ίδια με τίτλο Bitches. Ένα από τα τραγούδια ήταν αυτό εδώ που είχε γίνει νούμερο 1 και είναι ένα από τα classic της δεκαετίας του 80, 1988. Without a name. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη δεκαετία του 80 με την Bette Midler. Από τότε είχε να κάνει τόση επιτυχία, μεγάλη σε άλμπουμ. Ήταν το Wind Beneath My Wings από την ταινία και το άλμπουμ Beaches. Εν τω μεταξύ έχουμε πάρει σωστές απαντήσεις και βέβαια ήταν αγαπημένο τραγούδι του φίλου του Νίκου Νικολαίδη. Είχε ακουστεί στη Γλυκιά Συμμορία και έτσι μια και μιλάμε για τη Γλυκιά Συμμορία, ένα καταπληκτικό cast ήταν στην ταινία εκείνη. Ο Τάκης Πυριδάκης, όσοι δεν την έχετε δει, να τη δείτε, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και πάρα πολλοί άλλοι που έκαναν καριέρα αργότερα. Γλυκιά Συμμορία, εκεί ήταν το Mr. Sandman με τις Cordettes. Πριν παίξω ένα τραγούδι που ζήτησε χθες ένας φίλος, πιστεύω να είναι εδώ για να ακούσει το Words του Neil Young, που χθες είχαμε ένα αφιέρωμα σε αυτόν, και σήμερα θα παίξουμε και το Words από το περίφημο Harvest και μετά το νέο του άλμπουμ. Ένα σχόλιο για έναν ακροατή. Θυμόσαστε που ξαναχτύπησε πάλι σήμερα με ένα μήνυμα εδώ. Θυμόσαστε που μας είχε γράψει και μας είχε σχεδόν διαλωστήλει που είχαμε κάνει αφιέρωμα στο Θοδωράκι. Ο ίδιος λοιπόν τώρα γράφει, στο Μίκη Θοδωράκι βέβαια, γράφει: Γιάννη, μόνο παππούδες σε ακούνε, βάλε και κάτι για νέους. Πρώτον, δεν με χαλάει να μ' ακούν παππούδες, γιατί και οι παππούδες έχουν ψυχή. Δεύτερο, εσύ δεν μας προτείνεις, γιατί ξέρω όμως τι ακούς, έτσι δεν μας γράφεις τι είναι αυτό που ακούν οι νέοι, γιατί εάν είσαι που είσαι από αυτά που έχω δει και που στέλνεις και έχω καταλάβει ότι είσαι ανάλογος. Αν λοιπόν θες να ακούς τραγούδια που παίζει το Radio DJ ή τραγούδια ξένα που ακούγονται και χαραμίζονται στις κουτσομπολίστικες εκπομπές της τηλεόρασης που τα βάζουν λίγο πριν τις διαφημίσεις και μετά τις διαφημίσεις και τραγουδάνε όλοι μαζί τα πάνελ εκεί, τα διάφορες επιτυχίες με όλες αυτές τις καινούριες τραγουδίστριες, τότε δεν ακούς σωστό σταθμό. Πήγαινε λοιπόν στο Radio DJ για να ακούσει εκεί αυτά που σε ενδιαφέρουν, γιατί εσένα δεν σε ενδιαφέρει ο Ben Howard που έπαιξα πριν, που είναι ο δημοφιλέστερος δίσκος στην Αγγλία τις τελευταίες εβδομάδες, 24 ετών, αλλά είναι τραγούδι τραγουδοποιού. Άρα δεν ακούς τέτοια. Ούτε ακούς τους τραγουδοποιούς που παίξαμε χθες, όλους αυτούς. Βάλε κάτι νέο. Τι νέο? Την Britney Spears εννοείς? Κάτι τέτοιο εννοείς. Και επίσης δεν έχεις καταλάβει, γιατί δεν είσαι ενημερωμένος, ότι υπάρχει ένα μπαράζ μεγάλων καλλιτεχνών από το παρελθόν, τους τελευταίους μήνες, λόγω του ότι δεν υπάρχουν οι μεγάλες επιτυχίες από τους νεότερους, που έχει κάνει φοβερή επιστροφή και όλοι έχουν καινούργια άλμπουμ. Όπως η Marianne Faithfull, ήταν καινούργιο το άλμπουμ, δεν είναι άλμπουμ του 60, ή η Bette Midler που ήταν καινούργιο το άλμπουμ. Εσένα όμως δεν σε ενδιαφέρει η ενημέρωση, σε ενδιαφέρει ένα τραγουδάκι. Britney Spears. Πήγαινε γρήγορα στο Radio DJ. Τι να καταλάβεις εσύ από Neil Young? Μπορεί να καταλάβεις από Neil Young? Όχι βέβαια. Και είναι γέρος ο άνθρωπος, 70 ετών έγινε. Τι να σου πει αυτός ο γέρος τώρα? To plant in the lawn. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το Harvest. Και να πούμε τώρα για το νέο άλμπουμ, λέγεται Story Tone. Ένα άλμπουμ όπου συνοδεύεται και στην Deluxe Edition και με ένα επίσης άλλο άλμπουμ με διαφορετικές εκτελέσεις των τραγουδιών που υπάρχουν στο πρώτο CD. 10 καινούργιες συνθέσεις του Neil Young με μία ορχήστρα 92 ατόμων, παρακαλώ. Επίσης, για όσοι ενδιαφέρονται για τον Neil Young, και είναι αρκετοί αυτοί, βγήκε πριν από λίγες εβδομάδες ένα βιβλίο του, όπου με μοναδικό τρόπο αναφέρεται σε πράγματα που έχουν παίξει ρόλο στη ζωή του. Το βιβλίο αυτό λέγεται... Πώς λέγεται, να το δούμε εδώ. Neil Young Special Deluxe. Tomorrow's child. Αυτός είναι ο καινούριος Neil Young. 40 χρόνια μετά από την ηχογράφηση που ακούσατε. Είναι το δεύτερο άλμπουμ που βγάζει μέσα στη χρονιά αυτή. Story Tone. Το άλμπουμ λέγεται Who's Gonna, Story Tone και το τραγούδι Who's Gonna Stand Up. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the earth? This all starts with you and me. And fossil fuel. Draw the line before we build one more pipeline. And fracking now, let's save the water and build a life for our sons and daughters. Who's gonna stand up and save the earth? Who's gonna say that she's had enough? Who's gonna take on the big machine? Who's gonna stand up and save the earth? This all starts with you and me. Starve the takers and feed the givers. Let's build the green and save the world. We're the people known as Earth. Who's gonna stand up and save the Earth? Who's gonna save? Νομίζω ότι έχουμε ξανακούσει τον Neil Young έτσι. Τον έχουμε ξανακούσει. Όχι. 2014, Story Tone. 90 άτομα ορχήστρα εδώ. Έχει βγάλει περίπου 40 άλμπουμ, αν βάλουμε και κάτι compilation που έχει. Στο ημερολόγιο της εκπομπής τώρα. Σήμερα γίνεται 70 ετών Τίμι Τόμας. Μόνο όσοι άκουγαν το 70 τα τραγούδια εκείνης εποχής το ξέρουν, αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που παίζουμε. Ο Τίμι Τόμας, που γίνεται 70 σήμερα, είναι ένας μουσικός R&B, και συνθέτης που συνεργάστηκε, προσέξτε, με μεγάλα ονόματα της jazz όπως Donald Byrd και Cannonball Adderley. Το 1972 βγάζει ένα classic που λέγεται Why Can't We Live Together. Timmy Thomas, Why Can't We Live Together. Και με μεγάλο νόημα τότε, ακόμα και σήμερα, στα λίγα στιχάκια που έχει αυτό το τραγούδι. Αυτός ήταν ο Τίμι Τόμας από το 72, είμαστε όμως το 2014. Ένα από τα καλύτερα, πιο καυτά και σπουδαιότερα ονόματα της μαύρης μουσικής είναι ο Kendrick Lamar. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το καινούριο άλμπουμ που βγαίνει τον άλλο μήνα. Kendrick Lamar και I Love Myself. Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Έχει ένα καταπληκτικό sampling από το That Lady των Ashley Brothers εδώ. Απλώς σας προετοιμάζω όσοι παρακολουθείτε τη μουσική σήμερα. Θα γίνει χαμός, όχι βέβαια στην Ελλάδα που δεν το ξέρει κανένα σχεδόν τον Kendrick Lamar, με αυτό το άλμπουμ σε 15-20 μέρες όταν βγει στην Αμερική. Well, let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is a ghetto with guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. You said I the street and a gun in the hood and a mob of police and a rock on a corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4-4 faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want. Αυτή είναι η πιο τελευταία έκφραση στο hip-hop. Είναι ένας από τους 3-4 μεγαλύτερους σε αυτή τη μουσική σήμερα, όταν αυτή η μουσική, η hip-hop, έχει κουράσει, είναι επαναλαμβανόμενη. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι σαν τον Kendrick Lamar και τον Kanye West. Δυστυχώς στη χώρα μας το hip-hop που ακούγεται από τους Έλληνες είναι παροχημένο hip-hop της δεκαετίας του 90. Αυτά είναι τα καινούργια, αλλά ποιος παίζει εδώ Kendrick Lamar. Έχει έρθει ένα μήνυμα στο Twitter της εκπομπής πριν από λίγο, όταν διάβασε ο φίλος μας ότι σήμερα ετοιμάζουμε στη δεύτερη ώρα αφιέρωμα στους Beach Boys και λέει επιτέλους δεν έχουν λάβει την αναγνώριση που τους αξίζει στην Ελλάδα. Ο Brian Wilson θεωρείται μεγάλος μουσικός, δεν θεωρείται, είναι ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς, ο Brian Wilson, σήμερα 50 χρόνια από την πρώτη νούμερο 1 επιτυχία τους στα άλμπουμ της Αμερικής, εκεί που είναι η Taylor Swift σήμερα στο νούμερο 1. Πριν 50 χρόνια, το 64 αυτόν τον μήνα, ήταν το άλμπουμ Beach Boys Concert. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε αφιέρωμα στους Beach Boys τώρα, Δημήτρης Καμπουράκης.